Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Дмітры Гурневіч і я Сергей Навумчык. І мы пагаворым пра апошнія змены ў польскім урадзе. Такім чынам прэм'ер-міністр Польшы змяніў, адправіў адстаўку некалькі ключавых міністраў. Дмітры, вось ты сочыш уважліва за сітуацыю ў Польшы, за палітычнай сітуацыяй, за развіццём падзеяў. Чым буду гэта патлумачыць? Это звязана з прыходам новага кіраўніка ўраду, альбо гэта некія асабістыя якасці міністраў? Магчыма, мы, я думаю, што вернемся да некаторых з гэтых міністраў, бо яны адзначыліся ў тым ліку ў беларускім полі і ў беларуска-польскіх дачыненнях, у тым ліку датычна да сродкаў масавай інфармацыі незалежных, альбо ну гэта некая такая традыцыйная сітуацыя, вот, ну да, некія міністры мяняюцца, некія не мяняюцца. Што тут галоўнае было? Ужо два гады пасля перамогі на парламенцкіх выбарах у Польшчы партыі «Кансерватыўная права і справядлівасць» галоўную ролю польскай палітыцы грае лідар гэтай партыі Яраслаў Качынскі. І менавіта ён як бы раздае палітычныя карты ў краіне, і яго была, канешне, ідэя вось папярэдняй прэм'еркі Беаты Шыдла прызначыць яе прэм'ерам, і фактычна яна сфармавала кабінет пад, можна сказаць, кантролем Яраслава Качынска. Цяпер, як вось самі ў Польшчы тлумачаць аналітыкі палітычныя, да, і ў прынцыпе і партыя ўлады гэта не хавае, Яраслаў Качынскі вырашыў трошкі змяніць тактыку, паколькі, скажам так, імідж краіны на захадзе не вельмі добрую сувязі вось з тым, што Беата Шыдла ўсё-такі ў нас была такая больш ультракансерватыўная, так, да такого больш кансерватыўнага электарату апелявала. Прызначыць больш такого, скажам, еўрапейска, чалавек, які ведае замежныя мовы, Матэўша Маравецкага. Вось, і ён ужо фармуе, скажам, урад паводле пэўных сваіх крытэраў. Гэта чалавек сапраўды такога, ну, адкрытага складу розуму, ён сапраўды ведае некалькі замежных моў, дарэчы, таксама расейскую мову. Ён банкір, мільянер, дарэчы, калі казаць прыватна. У яго даволі шырокія гарызонты, такі еўрапеец. Ну, я тут крыху цей спыню, і паколькі ты ўжо закрануў асобу менавіта Матэўша Маравецкага, мне даводзілася, ну, правда, ўжо давно, 20 гадоў назад, спатыкацца даволі шчыльна з ягоным бацькам у Вроцлаве, вядомым дысідэнтам яшчэ за часамі самай ранняй салідарнасці, нават да салідарнасці з Каралем Маравецкім, які быў высланы, некалькі разоў, здаецца, нават яго высылалі ў Польшу, некалькі разоў ён вяртаўся. Ён такі чалавек, здаецца, калі не памыляюся, ён ці фізік, ці хімік, так, не гуманітары, але вельмі такі цікавы, арыгінальны. У некіх поглядах ён радыкальны. Вось калі я даведаўся, што я сачыў за вот гэтым Матэўшам Маравецкім, але не мог уявіць сабе, што гэта ягоны сын. Бо ён крыху так падобны іншы, чым бацька, больш рэспектабельны такі. Бачыце, 20 гадзі далі сваё, таму што вы забыліся, як яго добра завуць. Яго звуць не Карля, Корнель, а я разумею, это 20 гадоў прайшло, так. А ён сапраўды кіраўнік так званай змагарнай салідарнасці, гэта такое радыкальнае крыло салідарнасці, ён зараз дэпутат польскага сэйму таксама. Дык вось ягоны сын Матэўш Маравецкі. Гэты парламент пачаў фармаваць не парламент, а ўрад новы пасля новага году, пасля святаў, канешне. І вось фактычна там частка міністраў 4, здаецца, яна проста змяніла, скажам, пазіцыі. Напрыклад, адзін быў міністрам унутраных справаў, цяпер стаў міністрам абароны, такі Марыш Блашчак. А вось 4 міністры цалкам страцілі свае пасады. Гэта вось між іншым міністр абароны Мацеревіч Антоні, гэта міністр замежных справаў Вітальд Вашчыкоўскі, гэта міністр ахоўнага кольнага асяроддзя Ян Шышка і гэта міністрка, здаецца, калі не памыляюся, такое цікавае міністэрства лічбавай тэхналогіі, такая Анна Стрыжынская. Так вось, яны страцілі свае пасады. І трэба сказаць, што вот у Польшы новы кабінет міністраў вельмі так каментуюць адназначна, што гэта у большасці кабінет міністраў не палітыкаў, а тэхнакратаў. Напрыклад, новы міністр замежных справ Чапутовіч. Я па шчырасці упершыню даведаўся пра яго, калі вось прачытаў пра гэта магчымае прызначэнне там за дзень да прызначэння, пры тым, што я моцна цікаўлюся, што ён чытае польскія газеты. Ну, вось, калі прайсціся па некаторых персаналях, справа тым, што калі у нас было гэта апублікавана, то ўжо, так сказаць, пачалася дыскусія ў сацыяльных сетках, бо вось, напрыклад, ты прыгадаў Вашчаковскага, міністра замежных справ Польшы, ён памятны нашаму тымлюку слухачам сваімі некаторымі заявамі з вакол Белсата. Нагадаю, чым там была сітуацыя, як гэта вырашылася? Так, у адзін момант міністр Вітальд Вашчыкоўскі, цяпер ужо былы, вырашыў, што трэба міністэрства замежных справ спыніць фінансаваць Белсата. Гэта значыць, што ўвогуле забраць у Белсата фінансаванне, паколькі амаль што 100% гэта былі сродкі міністэрства замежных справаў. Ён назваў Белсата неэфектыўным, сказаў, што ён не выконвае сваю місію, яго мала людзей глядзіць. І гэту дамову паміж Белсатам і польскай тэлевізіяй, якая была вось менавіта накіравана на пакліканне і ўтрыманне Белсату, ён яе перагледзеў, ён яе спыніў. Яна скончыла, дарэчы, зусім недавно, пару дзён таму, сваё існаванне. І вось, фактычна, ён хацеў зачыніць Белсаты. Гэта такая думка, ў прынцыпе, Агнешкі Рымашэўскай-Гузы, да і ўсіх, хто сочыць за польскай палітыкай. Чаму? Это была ягоная персанальная ці Ткачынская? Вот як это патлумачыць? Пры тым, што Польша, ну, дзесяцігоддзе падтрымлівала беларускую дэмакратыю, Польша была, нагадаем, першая краіна, якая яшчэ ў жніўні 91 года прызнала незалежнасць Беларусі. Амерыка это зрабіла толькі праз 4 месяца пасля Віскулёў. І вось такі крок. Думаю, тут два бакі медаля. Першы гэта тое, што міністр Вашчыкоўскі быў своеасаблівым міністрам, трэба сказаць. Мы учора сабралі на сайце, выставілі некаторыя яго заявы, некаторыя яго, скажам так, ну, такія сцэнкі, абразкі з жыцця. Ён, напрыклад, аднойчы заявіў, што ён сустрэўся з міністрам замежных справ такой краіны, як Сан-Эскабар. Такой краіны ўвогуле не існуе. Так вось, я думаю, што тут згуляла важную ролю менавіта яго такое стаўленне, дастаткова арыгінальнае бачанне свету, карціны свету, так? Ён вот, вот ён палічыў, што гэта не важна і ўсё. Хаця 10 гадоў Польша плаціла грошы, гэта ўсё-ткі інвестыцыя, і которая не павінна была б звярнуцца адразу Польшы там праз 10 гадоў. Магчыма, праз 20 змена, напрыклад, стаўлення да Польшы ў Усходняй Еўропе, гэта адзін з магчымых вынікаў Белсату. Другі бок медаля, гэта тое, што ўсё-такі ён лічыцца чалавекам, які вось распачаў дыялог з Александрам Лукашэнкам, які сустрэўся ў канцы, здаецца, 16-го года ў Менску з ім. І гэта вось пацяпленне, которое сапраўды, яно ёсць на лініі Менск-Варшава, ён быў ягоным аўтарам, і, магчыма, Белсат перашкаджаў. У некім сэнсе ён хацеў гэту перашкоду ліквідаваць. Але, як я ўжо казаў, Польша вырашае ўсё ў палітыцы, або больш, скажам так, Яраслаў Качынскі, і ён ўсё ж такі вырашыў Белсат захаваць. І, у прынцыпе, вось гэтыя два бакі медаля, яны былі асноўнымі адносна Белсату. Ну, але я так разумею, што Яраслаў Качынскі пабачыў проста, як кажуць у Польшы, па-лацінску сума-сумарум, што зрабіў Вашчыкоўскі, ён мала што зрабіў для польскай замежнай палітыкі, вельмі шмат сапсаваў чаго адносна з заходняй Еўропай, з Брусэлем, напрыклад, з еўразвязам. І яго, канешне, вырашылі змяніць на іншага міністра. Вось, я думаю, што Чапутовіч будзе, ну, прынамсі, на першым часе больш эфектыўным, паколькі это такая табула раса, чалавек невядомы абсалютна. Ну, паколькі закранулі структуру і знешнюю палітыку, звязаную з міністэрствам замежных справ. Што можна чакаць у перспектыве беларуска-польскіх адносін? Ну, скажам, у кароткатэрміновай перспектыве. Ты ўжо сказаў пра тое, што Вашчыкоўскі распачаў такое пэўнае пацяпленне, сапраўды гэта так, так сказаць, па-рознаму, розныя ацэнкі мы чуем гэтага, але тым не менш наяўнасць ёсць гэтага пацяплення. Што можа быць яшчэ? Вот якія існуюць, скажам, магчымасці, каб, ну, каб, скажам, Польша не згубіла свой твар, ідучы на ўжо зусім, ну, такія саступкі, там, дзе яна не можа ісці, скажам, па пытаннях правоў чалавека, ясна. Угу. Тут. Вот што яшчэ? Ведаеце, з назірання, от, я лічу, што польская палітыка будзе рабіцца ўсё больш прагматычна адносна Беларусі. Яна будзе менш ідэйнай, чым, напрыклад, 10 гадоў таму, або, ну, 7 гадоў таму. Таму што вось вы згадалі пра новае пакаленне, гэта новае пакаленне, хаця яно таму так маравецкі міністр, прэм'ер-міністр і было ў салідарнасці, але яно зацікаўлена тым, каб ўсё-такі Польша атрымлівала карысці і відавочна нейкія грошы, скажам так, з дачыненняў з іншымі краінамі або дывідэнды палітычныя. І Польша вырашыла для сябе, што ось такая канфрантацыя з Беларусію яна прынесла, не прынесла выніку, прынесла адну шкоду. І я думаю, што гэта будзе палітыка пры цяперашнім міністры замежных справ працягвацца, тая, якая была закладзена Вашчыкоўскім, але, канешне, больш пісьменна і больш акуратна. У гэтым сэнсе зменаў не будзе. І адзін з сігналаў, чаму я так кажу, падмацаванне меркавання як бы фактамі, гэта тое, што міністр, прэм'ер-міністр Матэўш Маравецкі, ён ужо быў у Менску год таму, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, агучваў свае тэзісы. Больш за тое, ён напісаў артыкул у газету «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня», дзе ён выклаў сваё бачанне як бы адносін паміж Беларусю і Польшай, і там была, канешне, гаворка пра эканоміку галоўна. Магчыма, таму, што ён быў віцэ-міністрам, віцэ-прэм'ерам адказным за эканоміку, ён быў міністрам фінансаў, але тым не менш, як бы ведаючы вось прэм'ера Маравецкага, гэта чалавек эканаміст, банкір, ён аўтар такой вельмі грандыёзныя праграмы па развіцці Польшы эканамічнай, там на 10-годзе, што Польша павінна быць гігантам, там як бы ў свеце, адной з першых у Еўропе. І я думаю, што ўсе палітычныя мэты будуць падпарадкаваны менавіта вось атрыманню грошай. А грошы можна зарабіць толькі, калі маеш добрыя адносіны з гэтай краінай. Таму на гэтым будзе завязка, думаю. Асабістае тваё меркаванне пойдзе, скажам, Маравецкі на некаторыя кампрамісы, на якія, скажам бы, не пайшлі кіраўнікі папярэдніх урадаў. Тут я, перш чым ты адкажаш, просто прыгадаю, што выглядаю, што ён, ну, у гэтым сэнсе супрацьлеглы свайму бацьку, які існуе такая ў всякім разе легенда, в літаральным сэнсе перавярнуў быў круглы стол, калі была прапанова сесці салідарнасці з Ярузельскім на круглы, за круглы стол. Ну, не той круглы стол, за які не селі, а я, так. Але так сасне, дзе там у тэлестудыі, гэта было. Словом, ён не шоў Маравецкі старэйшы на некія кампрамісы тады з камуністамі, а вось мы бачым, што сын здатны да кампрамісаў з лідарамі, якіх называюць ледзь не апошнімі дыктатарамі Еўропы. Ну, бачыце, і Карнель Маравецкі змяніўся таксама. Я нагадаю, што год таму, здаецца, ён арганізоўваў у Польшы такую канферэнцыю, прынамсі быў яе патронам, у якой удзельнічалі беларускія так званыя прыхільнікі Еўразіі. Это такія прарасейскай плыні, абсалютна прарасейскія, праімперскія, антыбеларускі, на маю думку, нават всякія актывісты, я нават іх прозвішча назваць не буду, бо яны не цікавыя. Але я лічу, што не тое, што хутчэй пойдзе на некія кампрамісы. Я думаю, што все-таки ёсць пэўная мяжа, так, ведаеце, напрыклад, там рэпрэсіі, гэта ўсё роўна, як бы ён разумее, як бы не хацеў, Польша гэта краіна, якая мае свае ўжо як бы і каштоўнасці, яна іх адстойвае ў усім свеце, гэта для Польшы мяжа, якая ну не перойдзе эту мяжу. Тым больш там ёсць прэзідэнт, міністры, ўсё-такі падзел уладаў. І гэта вось, я думаю, што рэпрэсіі, ўжыванне сілы, пераслед палітычны па палітычных матывах, ўсё ж такі Польша гэта заўсёды будзе асуджаць і будзе, ў прынцыпе, падтрымліваць і грамадзянскую супольнасць, і нават беларускую пазіцыю, яка на гэта рабіла, но, ў прынцыпе, ты і робіць далей. Але ў той жа час адносіны на афіцыйным узроўні, яны будуць больш эфектыўныя, больш інтэнсіўныя. Для мяне гэта бесспрэчна, гэта мы бачым зараз, і падпісацца дамову, ў прынцыпе, яны і карысныя, яны і патрэбныя. Але, напэўна, што мяне непакоіць, бо вы пыталіся пра маё асабістае меркаванне, што, напэўна, гэта мяжа кампрамісу, яна будзе перасоўвацца, таму што яшчэ недавно, напрыклад, ну, я вот не лічыў, што міністр замежных справ Польшы будзе такія заявы гаварыць, або, напрыклад, спікер Сенату казаў, што Лукашэнка гэта цёплы чалавек, 10 гадоў таму я б такое не паверыў. Таму гэта мяжа пераносіцца, але Польша пераконвае, што яна застанецца на пазіцыях беларускай дэмакратыі, незалежнасці, беларускасці Беларусі. Ну, хочацца ў гэта верыць, таму што я таксама сябе лічу часткай польскага грамадства, напрыклад. Ну, і не будзем забываць, што пры тым, што Польша суверэнная краіна і сама вызначае міжнародную сваю палітыку, але тым не менш яна, як сябра Еўразвяза, мусіць каардынаваць гэтую палітыку з Брусэлем, а тут могуць быць абсолютно розныя позиції. Хіба што Польша не зменіць ту пазіцію, бо так, так само такое можа быць. Так, так. Дзякуй. Пра апошнія перастановкі ў польскім урадзе і магчымы ўплыў гэтых кадравых рашэнняў у тым ліку і на развіццё беларуска-польскіх дачыненняў. У перадачы «Сёння на свабодзе» мы гутарылі з Дмітрыем Гурневічам. Вёў перадачу Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.